จะถูกมหาชนมองข้ามคุณค่าของสงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแต่ตั้งมั่นอยู่ในระบบแห่งธรรมวินัยเพื่อรักษาพระศาสนากลับเป็นว่าถูกมองข้ามไม่มีใครเข้าไปสนับสนุนสงฆ์หมู่ใหญ่จะสู้โทรมลงในขณะที่พระองค์เดียวที่โดดเด่นกลับจะโดดเด่นแล้วก็พวกของตนเองก็จะเฟื่องฟูอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่นานนะท่านผู้นั้นก็ตายไปในการตายจากไปของท่านท่านอยู่ท่านก็ไม่ได้สั่งสอนหลักธรรมมงคลอันควรแก่การนำสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามและสังคมอันสงบร่มเย็นท่านมีแต่มอมเมาด้วยวัตถุมงคลเมื่อท่านตายไปความโดดเด่นของท่านก็ยังทิ้งร่องรอยแห่งความงมงายนั้นบทบังหมู่สงฆ์บทบังธรรมวินัยไปด้วยสงฆ์ที่ยังอยู่ก็นับวันจะสูบโสมลงนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งธรรมดาปุถุชนย่อมมีความปรารถนาตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเมื่อยังไม่ได้ขัดเกลาเมื่อเห็นแบบอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งโดดเด่นร่ำรวยด้วยลาภสักการะเสียงสรรเสริญเจริญยอเพราะเหตุอันใดเพราะการให้เครื่องรางของขลังการกระทำอิทธิปฏิหารดลบันดาลวัตถุมงคลดลบันดาลให้จึงมั่งคั่งร่ำรวยด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเจริญยอสององค์อื่นพระองค์อื่นที่ไม่มีอิทธิปฏิหารไม่มีวัตถุมงคลดลบันดาลก็จะสูบสมลงก็เลยจักเอาอย่างการเอาอย่างนั้นแม้ตนเองไม่มีอุตริมนุสธรรมไม่มีธรรมอันยิ่งของมนุษย์แต่ก็สามารถจะสร้างมายาสาไถหลอกลวงคนอื่นได้โดยสร้างรูปแบบแล้วก็ขบวนการโฆษณาในยุคอินฟอร์เมชันในยุคเทเลคอมมิวนิเคชันแห่งไบโอเทคโนโลยียุคข่าวสารข้อมูลยุคเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี้จะเข้ามาช่วยและก็จะเป็นช่องของคนชั่วทั้งหลายระบาดขึ้นมาด้วยมิจฉาทิฏฐิจะหลอกลวงชาวบ้านหลั่งไหลกันไปก็ยิ่งจะช่วยกันทำลายศาสนาบทบังธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามากขึ้นคนก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นศีลธรรมก็เสื่อมทรามลงนี้ประการหนึ่งโทษมีอย่างใหญ่หลวงกว้างใหญ่ไพศาลรอบด้านในการมอมเมากันด้วยวัตถุมงคลซึ่งเราเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาที่นี้อิริยาบถการกระทำกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านผู้นั้นเมื่อได้รับค่านิยมสรรเสริญเยินยอกันไปทั่วสารทิศแล้วพระอื่นองค์อื่นก็จะเรียนแบบไม่ได้เรียนแบบในทางธรรมวินัยแต่จะเรียนแบบในการแสวงหาลาภสักการะแสวงหาความเด่นดังก็จะเอาอย่างท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นพูดอย่างไรท่านผู้นั้นมีอิริยาบถอย่างไรกายกรรมอย่างไรวจีกรรมอย่างไรมโนกรรมอย่างไรเพราะนั้นก็ยิ่งบทบังธรรมเข้าไปยิ่งบทบังสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องจริงๆเกิดขึ้นในต้นพุทธกาลนั่นแหละพระภิกษุองค์หนึ่งท่านมีฤทธิ์มีเดชเป็นพระอรหันต์ดูเหมือนจะเป็นสัทธิวิหาริกของท่านพระโมคคัลลานะชื่อว่าปินโทรภารัตวาชะธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์สัตว์ทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันในอนาคตพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุธรรมชาติอุปนิสัยใจคอมันต้องชอบอย่างเดียวกันจึงไปอยู่ด้วยกันสัทธิวิหาริกอันเทวสิทธิ์ของท่านโมคคัลลานะต้องเป็นคนชอบโลดโผนมีฤทธิ์มีเดชจึงต้องไปบวชไปศึกษากับท่านส่วนผู้ที่ชอบสติปัญญาเหตุผลสุขุมลุ่มลึกละเอียดอ่อนก็ต้อง สแสวงหาอาจารย์อย่างนั้นเช่นพระสารีบุตรเช่นพระอานนท์ปุณณมันตานีบุตรกุมารกัสสปะมหากัจจายนะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีสติปัญญาสุขุมลุ่มลึกแต่ฉานลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับอาจารย์ก็ต้องเป็นคนอย่างเดียวกันท่านปินโทระมาบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์แล้วท่านก็มีเรื่องแปลกๆคือมีเศรษฐีคนหนึ่งพวกทาสพวกคนใช้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำก็เลยมีปุ่มไม้กฤษณาแก่นจันทร์ซึ่งเป็นไม้มีค่ามากสีดำหอมกลุ่นลอยมากับน้ำเป็นปุ่มใหญ่เลยเอามาขายให้เศรษฐีเศรษฐีก็ซื้อเมื่อซื้อเสร็จท่านก็ให้ช่างปึ้งเป็นบาตรถือว่าไม้มีค่าตกเป็นบาตรที่มีค่าภาชนะภิกขาจารย์ของเหล่านักบวชในสมัยโบราณหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่ปราสาทเอาไม้ไผ่เสียบใส่เข้าไปยื่นขึ้นไปสูงๆแล้วก็ประกาศขอถวายแก่พระอรหันต์ในทิศทั้งสี่ผู้ใดเป็นพระอรหันต์จงเหาะขึ้นมาเอาพวกแสดงฤทธิ์แสดงเดชมายาสาไถส่งหน้าม้าขึ้นมาส่งสปายขึ้นมามาร็อบบี้กันหลายด้านมาโผดมาจาวานล้อมเกลี้ยกล่อมอาจารย์ชั้นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ให้อาจารย์ชั้นเถิดจะได้บุญเยอะก็บอกว่าถวายแล้วถวายให้พระอรหันต์นิมนต์ขึ้นไปเอาเองหมดวิธีการเกลี้ยกล่อมหวานล้อมในที่สุดก็เล่นมายาตัดตาไถแป้งทำท่าจะเหาะแล้วก็ให้ลูกศิษย์มาคอยกลุ่มคอยปั้มเอาไว้ห้ามเอาไว้ว่าอย่าเหาะแล้วก็ส่งอีกพวกหนังขึ้นไปเกลี้ยกล่อมต่อเศรษฐีก็ไม่ยอมบังเอิญว่าพระโมคคัลลานะและปิ่นโทรภารทวาชะมาบิณฑบาตในยามเช้าเมื่อ เหลือไปเห็นก่อนที่จะเข้าไปในเมืองนั้นมันก็มีหินมีพลานหินอยู่ท่านนุ่งผ้าสบงแล้วก็เอาจีวรคล้องมามาถึงตรงนั้นก็จะมายืนห่มคลุมจีวรก็พอดีท่านโมคคัลลานะเถระบอกว่าท่านปิณโทระนู่นบาทของท่านเห็นไหมท่านก็รู้เพราะว่าท่านมีฤทธิ์ว่ามันหมายถึงอะไรท่านปิณโทระก็บอกว่านั่นนะของท่านโมคคัลลานะไม่ใช่ของผมแต่ท่านโมคคัลลานะบอกว่าของท่านนั่นแหละไม่ใช่ของผมหรอกและท่านก็เหาะขึ้นไปเอาท่านโมคคัลลานะบอกว่าไปเถิดท่านพระรัตวาชะจงปลดบาทนั้นลงบาทนั้นเป็นของท่านพระปิณโทระพระรัตวาชะก็เหาะขึ้นสู่เวหาน้อมจิตที่ได้ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นเจโตวสีสู่จตุตถฌานเป็นภาคพื้นน้อมสู่ระหุตสัญญาเบาวิวแล้วก็เหาะขึ้นไปสู่เวหาไปปลดบาทนั้นราชกหาเศรษฐีพนมประคองหัดประคองแขนอัญชลีนิมนต์เถิดท่านพระรัตวาชะจงมาสู่ปฏิฐานที่บ้านของข้าพเจ้าและท่านก็ลงสู่บ้านเขาก็ใส่บาทใส่อะไรให้แล้วท่านได้บาตรท่านก็เดินกลับเหาะแล้วท่านก็เดินกลับนะประชาชนหลั่งไหลกันทั้งบ้านทั้งเมืองแห่แหนเข้าไปไปเฝ้าจนพุทธเจ้าได้ถามว่าอานนท์นั้นเกิดอะไรขึ้นผู้คนมาเอะอะโวยวายเกลียวกราบไปหมดเลยพระอานนท์ก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยในวันนั้นท่านก็เรียกประชุมสอบถามความจริงพูดไงว่าผู้คนหลั่งไหลไปนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งคนพระอรหันต์สาวกจำนวนมากสงหมู่ใหญ่บุคคลเหล่านั้นไม่มีในความรู้สึกเลยพระพุทธเจ้าไม่มีในความรู้สึกไม่มีอยู่ในสายตาของเขาเลยพระสงหมู่ใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยเขาบังท่านปินโทรภารทวาชะเนี่ยโดดเด่นบทบังพระพุทธเจ้าโดดเด่นบทบังพระสงฆ์พระธรรมด้วยเพราะไม่มีใครทำหาพระธรรมดอกและในคืนนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ประชุมสอบถามความเป็นจริงก็ได้รับสารภาพความจริงว่าเหาะขึ้นไปเอาเพื่อนเขารู้ว่าพระอรหันต์มีจริงในทางพุทธศาสนาเป็นการรักษาเกียรติภูมิของพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเอาบาทนั้นมาทุบทิ้งให้ละเอียดแล้วก็แจกจ่ายพระสงฆ์ไปว่าอันนี้เป็นยาหยอดตาแก้ตาแดง เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอจึงได้แสดงอิทธิปริหารซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพของเน่าการกระทำของเธอนั้นมันเหมือนกับผู้หญิงมาตุคามแสดงของลับของตนเองเปิดให้บุรุษดูเพื่อแลกเอาทรัพย์ซึ่งเป็นดุจดังซากศพฉันใดแม่เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นคำด่าที่เจ็บแสบว่าเหมือนผู้หญิงนางระบำจำบาเปิดของลับแลกเอาเงินของชายการกระทำของเธอจึงไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วทรงทำมิกถารับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมอันยั่วจริงของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์รูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฎเมื่อทำลายบาทไม้จันทร์แล้วท่านก็ห้ามไม่ให้ใช้บาทไม้อีกดูสิพวกเรามองไม่ถึงเลยว่าทำไมเมื่อมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นจึงไม่ให้แสดงยิ่งแสดงยิ่งจะโดดเด่นยิ่งจะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมีกูดฟินมีพลานุภาพมากแต่มันกลายมาเป็นดาบสองคนคมเชื่อเชิญประหัตประหารตัวเองทำลายระบบพระพุทธเจ้าของเราท่านเราครอบมากจะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลดลบันดาลอิทธิปฏิหารปัจจุบันนี้เกลือมากโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละวันไม่มีเว้นวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างครูบาอาจารย์องค์โน้นองค์นี้บ้างแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบสังวิทาหติภิกขุสุกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังนิคามะเนคามาอาชีวาเสวิตพังนะเสวิตพังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมู่บ้านคามนิคมอาชีพควรเสพหรือไม่ควรเสพจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่ภิกษุด้วยกันไม่มีใครรับผิดชอบใครจะโฆษณาโดยวิธีใดก็โฆษณากันไปจึงเข้าหลักที่พระมหาเถระปาราสียะได้ประกาศไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพในวันนั้นว่ากิเลสจะเจริญมากขึ้นเตกิเลเสหาปวัตตันตาเตนะวิถาวิตานลากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตปริจจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญจังหิวันตรีกิเลสตัณหาทั้งหลายจะกำเริบกล้าพัฒนารุนแรงมีกำลังกล้ามนุษย์มหาชนทั้งหลายจะวิ่งพล่านไปมาตามกำลังแห่งกิเลสตัณหาเตนะวิถาวิตาหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะหมกมุ่นสยบบูชาวัตถุนลากิเลสวัตถุสุวัตถุกิเลสจะครอบงำจิตใจของหมู่มวลมนุษย์หลังจากนั้นสะยังขาเหวะโคสิเตเขาจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งสงครามโฆษณาปริจจชิตวาสัทธัมมังเขาจะทิ้งหลักศีลหลักธรรมพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันทะเรเขาก็จะวิ่งไปตามเสียงโฆษณาที่ถูกใจไปถือเอาพันทะเรคือของที่ห่อได้หยิบได้ถือได้ก็คือวัตถุมงคลปัจจุบันนี้น่ากลัวมากนะบัดนี้คำกล่าวของพระมหาเถระนั้นได้มาถึงแล้ววัตถุมงคลนั้นครอบงำจิตใจทำให้มนุษย์ทั้งหลายต้องปริจจชิตวาสัทธัมมังสลัดทิ้งพระสัทธรรมเสียแล้วไม่มีใครที่จะรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้คนก็ยิ่งมืดมนอนธการพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อศีลต่อธรรมก็จะออกมานอกระบบมากขึ้นคือมีอะไรจะมาโฆษณาจะมาให้หนังสือพิมพ์ให้อะไรโฆษณาช่วยให้ตนเองโดดเด่นขึ้นมาเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออาจยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงนี่เราจะเห็นได้ว่าโดดเด่นมากสิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ปาราชิกถึงทุกกฎใหญ่สุดถึงต่ำสุดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชจริงๆก็จะออกมาในรูปโฆษณาก็ยิ่งจะ เปิดโอกาสให้คนทั้งหลายทั้งฝ่ายนักบวชและชาวบ้านหลงไหลไปตามๆกันจะพูดถึงศีลถึงธรรมที่แท้จริงก็จักไม่มีอันนี้แหละอาตมาจึงบอกว่าวัตถุมงคลความโดดเด่นที่บทบังพระสัทธรรมบทบังศาสนาพระปิณโฑลภารทวาชะแสดงฤทธิ์ครั้งเดียวบังได้ทั้งพระพุทธเจ้าบังได้พระธรรมบังได้ทั้งพระสงฆ์และจะกล่าวไปใหญ่พวกเราปัจจุบันนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ดีที่งามอีกอันหนึ่งว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อสิกขาบทเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายตลอดทั้งผู้ที่เป็นแบบเป็นอย่างท่านจะตระหนักสังวรระวังถึงความเป็นความตายของศาสนาถึงความสุขสงบร่มเย็นมีเรื่องเล่าไว้ในสังยุตตนิกายสารายตนะวรรคอีกเหมือนกันในจิตตสังยุตลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่22สังยุตเล่มที่18สังยุตตนิกายท่านไปอ่านดูเรื่องอิสิทัตตะโสตมหกะโสตนะในจิตวรรคจิตตคหบดีพระอรหันต์หนุ่มเพิ่งบวชได้พรรษาหนึ่งชื่อว่าอิสิทัตตะชื่อว่ามหกะเอาท่านมหกะเนี่ยโดดเด่นมากองค์มหกะภิกขุเพิ่งจะบวชได้พรรษาเดียวไปกับพระมหาเถระเข้าไปฉันในบ้านของจิตตคหบดีจิตตคหบดีไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาแต่ท่านเป็นอนาคามีแล้วท่านมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะออกนอกรูนอกทางล่ะเป็นถึงอนาคามีเหลือขั้นเดียวจะจบพรหมจรรย์ในศาสนาท่านได้สร้างวัดของท่านเองชื่ออัมพากตะวันแห่งมัชกาสนแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็อยู่ตรงนั้นแต่ท่านยังไม่ได้ถวายไปกิจลักษณะท่านนิมนต์พระทั้งหลายจากทิศทั้งสี่ผู้ใดมาท่านก็นิมนต์อยู่และท่านก็เลี้ยงพระในหลังวันพระวันนั้นเป็นฤดูร้อนเดือน5แล้วก็เกิดคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงพระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าแล้วก็พระภิกษุหนุ่มไปฉันในบ้านของท่านแล้วก็เดินออกมาสู่อารามมัชกาสนอัมพากตะวันอัมพากตะวันที่มัชกาสนนั้นเป็นป่ามะม่วงพระผู้เฒ่าเดินกระย่องกระแยงแล้วก็บ่นว่าร้อนมากเหมือนเนื้อหนังจะไหม้จะเปื่อยยุ่ยพระภิกษุหนุ่มเพิ่งจะบวชพรรษาหนึ่งชื่อมหากะเดินตามหลังมาก็เลยกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญจะเป็นการดีไหมครับถ้าหากว่ามหาเมฆลอยมาบดบังพระอาทิตย์ละครึ่งลมเย็นๆพัดมาจะดีไหมครับพระภิกษุผู้เฒ่าทั้งหลายก็บอกว่าดีสิถ้าเป็นไปได้ก็เป็นการดีมากท่านผู้มีอายุและท่านก็บันดาลอิทธาภิสังขารท่านเป็นพระอรหันต์ฝ่ายอภิญญามหาเมฆก้อนใหญ่ก็ลอยมาบดบังพระอาทิตย์ครึ้มสายลมอ่อนๆเย็นๆก็พัดมาท่านถามต่อไปว่าจะดีไหมครับถ้าฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงมาห่างๆก็ดีสิถ้าเป็นได้แล้วก็กระทำดีเป็นเหตุให้จิตตคหบดีเนี่ยคนลูกคนผองเลื่อมใสพอกลับถึงวัดไปส่งพระเถระแล้วก็รีบตามมากราบพระมหากะภิกษุหนุ่มซึ่งจะเพิ่งบวชใหม่นั้นพระเถระทั้งหลายสงฆ์หมู่ใหญ่ในอัมพากตะวันไม่อยู่ในสายตาของท่านเลยถ้าเรานั้นจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ตามนี่ขนาดไม่ใช่ปุถุชนนะอนาคามีนะยังหลงไหลขนาดนี้แล้วก็สอบถามว่าท่านบวชมาหรือยังพรรษาหนึ่งชื่ออะไรชื่อมหากะอิทาภิสังขารที่ท่านได้ดลบันดาลแสดงนั้นกับผมได้บูชาแล้วสักการะแล้วอย่างยิ่งท่านจะอนุเคราะห์ให้ผมเห็นอีกได้ไหมพอได้บูชาได้สักการะท่านก็บอกว่าได้มาแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจำไปเอาผ้าขาวท่านเนี่ยปูลงเอาหญ้าแห้งๆมาปูลงแล้วก็เอาผ้าขาวท่านเนี่ยปูทับที่ระเบียงกุฏิอาตมาจิตตคหบดีก็กระทําตามหลังจากนั้นท่านก็เข้าไปในกุฏิปิดประตูลั่นดานบันดาลอิทธาภิสังขารเพ่งไฟแรบออกมาจากช่องเล็กช่องน้อยรอยต่อของกุฏิมาไหม้หญ้าลุกโผล่ จิตตคือหาบดีขนลุกขนพองลงไปมองอยู่ข้างล่างทั้งหวาดกลัวด้วยว่าอาจจะเกิดไฟไหม้กุฏิแล้วก็ถามมาว่าพอหรือยังคือหาบดีบอกว่าพอแล้วก็จะมีตาวตาพันเตมหกะปูชิจะมีตาวตาพันเตมหกะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกับผมได้บูชาแล้วอิทธิปฏิหารที่ท่านแสดงด้วยความเมตตาเห็นได้บูชาแล้วอาจารย์จันแล้วไฟก็มอดไปไม่ย่าหมดแต่ไม่ผ้าเลยผ้าไม่มีรอยด่างดำไม่มีรอยไหม้และท่านก็ออกมาจิตตะเครื่องหางบดีก็มากราบเลื่อมใสอย่างยิ่งแล้วก็บอกว่าท่านผู้มีอายุมหากะท่านผู้เจริญขอท่านจงอภิรมย์อยู่ที่มัชฌิกาสนอัมภากตะวันของผมเถิดผมจะเป็นผู้อนุเคราะห์อุปถัมภ์อุปถากจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิรณะปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหมดขอท่านจงรับอัมภากตะวันพูดง่ายว่ายกวัดนี่ถวายเลยพระสงฆ์จำนวนมากยกมานานพระเทระทั้งหลายท่านก็ไม่ถวายวันนี้ขอถวายให้ท่านผู้นี้และท่านก็บอกว่ากัลยาณังวุจติคือหปฏิติดีแล้วงามแล้วท่านคือหบดีหลังจากนั้นในคืนนั้นท่านมหากะเถระภูมิมาพุทธอิทาพิสังขารอิทธิปฏิหารอุตริมนุสธรรมอันยิ่งของท่านที่มนุษย์ทั้งหลายธรรมดาไม่มีในคืนนั้นราตรีนั้นท่านก็เก็บบาตรจีวรถือเอาเดินทางออกจากมัชฌิกาสนพร้อมกับความมืดไม่กลับมาอีกเลยปักกันโตวะปักกามิตถาปักกันโตวะอโหสินะปุณะปัจจาคัจฉีติไม่กลับคืนมาอีกเลยเพราะอะไรท่านมองเห็นว่าบัดนี้แม้แต่ผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้ที่เป็นอนาคามีบุคคลยังมาลุ่มหลงมาติดพันเราถึงขนาดนี้แล้วบูชาเราอย่างนี้แล้วสงฆ์หมู่ใหญ่มีตั้งมากเขาไม่บูชาเขาไม่ถวายบัดนี้การกระทำของเราได้บดบังพระรัตนตรัยบดบังพระธรรมบดบังสงฆ์หมู่ใหญ่ซะแล้วปุถุชนทั้งหลายเห็นข้าวก็ยิ่งจะติดจะพันจะบดบังสงฆ์หมู่ใหญ่จะบทบังพระรัตนตรัยซะแล้วท่านก็เลยเก็บบาตรเก็บจีวรนี้หายไปกับความมืดไม่ปรากฏโฉมหน้าอีกเลยเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อพระศาสนาพระรัตนตรัยพระธรรมวินัยต่อระบบอันดีงามท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกในเรื่องนี้ดูสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคจิตตะหบดีสังยุตท่านลองเปิดเล่มที่18ข้อที่346ท่านอ่านดูเถอะท่านก็จะพบในฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยิ่งแปลให้เห็นภาพพจน์กว่านี้อีกท่านบอกว่าหลังจากเก็บบาตรจีวรแล้วมหากะภิกขุเนี่ยดะมังมหากะ he gone for good and not came back again ก็ว่า he gone for good ท่านจากไปเพื่อความดีงามไว้เบื้องหลัง and not came back again ไม่กลับคืนมาอีกเลยแต่ในพระบาลีของเราก็พูดเหมือนกันว่าไม่กลับคืนมาปัจฉาคัจฉีติณปุณปัจฉาคัจฉีติไว้เนี่ยแต่ปัจจุบันเราก็ไม่เห็นอีกแล้วสภาพอย่างนี้ถูกบดบังคำสอนที่โดดเด่นก็กลับมาบดบังตนเองวัตถุมงคลเหล่านี้ก็โดดเด่นขึ้นมาบดบังธรรมมงคลทำให้คนในชาติในศาสนาไม่รู้จักธรรมมงคลการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อวิถีชีวิตอันดีงามของตนเองของครอบครัวของสังคมเสิร์ฟไปต่างก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอาชีพแล้วก็ทำลายระบบ ถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้พุทธศาสนาของเราน่าจะหมดไปได้ง่ายขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ในระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ไร้หลักการและคุณธรรมสังคมนี้กำลังขาดความมั่นคงอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรไทยในสมัยประชาธิปไตยนี้ไม่มีบทบัญญัติที่น่าอบอุ่นใจให้มองเห็นความมั่นคงของชาติของพุทธศาสนานักเราไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราไม่มีบทบัญญัติที่บ่งไว้ระบุไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะเราไม่เคยได้บ่งเอาไว้แต่การซื้อเสียงขายสิทธิ์กับรุนแรงแต่ละครั้งละครั้งจะเพิ่มอัตราการซื้อแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วก็เป็นไปได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีเงินซื้อก็สามารถได้เป็นผู้แทนราษฎรอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติอยู่ในมือของบุคคลผู้ไม่รู้จักคุณค่าของศาสนาของศีลของธรรมอย่างนี้แล้วพวกเราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นภิกษุเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ยิ่งไม่สนใจถูกบทบังอย่างโดดเด่นจากวัตถุมงคลเช่นนี้อะไรหนอจะเกิดขึ้นกับชะตากรรมของพุทธศาสนาเราพออบอุ่นใจกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีบทบัญญัติตั้งแต่กฎมนเทียนบานมาจนถึงรัฐธรรมนูญนี้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะอาตมามีความคิดว่าในเมื่อเราไม่เข้าใจหลักธรรมกันเลยไม่รู้จักคุณค่าของระบบอันดีอันงามอย่างนี้ถูกวัตถุมาบดบังวัตถุมงคลบดบังธรรมมามงคลเงินทองบดบังคุณงามความดีคนดีๆถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตราพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินหลังจากนั้นนักปราชญ์ผู้มีศีลธรรมจากต่ำต้อยพาละลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าจะเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปปีจะเด่นดังวันหนึ่งรัฐสภาไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีตลอดถึงผู้แทนหางแถวฝ่ายค้านอาจจะหาผู้แทนชาวพุทธทำเป็นยาหยอดตาได้ยากเพราะระบบซื้อเสียงอย่างนี้คนศาสนาอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีเงินมากกว่าแล้ววันนั้นเราก็ไม่แน่ใจนักว่าความมั่นคงของสังคมนี้พุทธศาสนาและประชาธิปไตยอาจจะพังไปพร้อมๆกันทั้งประเทศชาติเนื่องจากอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติไม่ได้อยู่ในมือของผู้ที่เข้าใจหลักศีลหลักธรรมว่านี้เมืองนี้ยกมาได้โดยพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่หน้าแรกแห่งประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรนานเจ้าไอเหลาอาณาจักรอ่ายลาวน้องแซตริฟูจนถึงปัจจุบันแต่บัดนี้ไม่แน่หนักเสียงส่วนมากเป็นเสียงนวะสวรรค์เราไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงนรกก็ได้คนโง่เป็นแสนเป็นล้านพร้อมกันประกาศประสานเสียงว่าโรคแบนคนฉลาดมีสัก100คนมาพันคนว่าโรคกลมสู้เสียงแสนเสียงล้านไม่ได้แต่โรคก็ไม่ได้แบนไปกับเสียงส่วนมากเสียงเหล่านั้นกลายเป็นเสียงนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้จงเอาธรรมะมงคลเข้าวัดเข้าวาไปไหนจงถามหาศีลหาธรรมจะประพฤติตัวอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์อาชีพก็ดีเศรษฐกิจที่บีบคั้นบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เราจะวางใจลงอย่างไรเรากำลังเป็นทุกข์เรื่องอะไรจะเอาธรรมะข้อไหนนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติแก้ปัญหาชีวิตให้เกิดการดำรงอยู่ดำเนินไปในชีวิตที่ดีที่งามถ้ามีความสนใจกันอย่างนี้อาตมาว่าบ้านนี้เมืองนี้จะมีมงคลมากขึ้นวัตถุมงคลเหล่านั้นค่อยๆสกัดให้มันค่อยๆหมดอิทธิพลหมดเรี่ยวแรงไปมิเช่นนั้นเราจะพากันพังทลายทั้งสังคมทั้งประเทศชาติทั้งศาสนาการกล่าวธรรมนิกถาวันนี้คงสมควรแก่เวลาขอยุติลงขอธรรมะมงคลศรัทธามั่นใจในพฤติกรรมอันดีงามของตนศีลควบคุมการกระทำของตนให้ดีงามจาคะปลดปล่อยใจตนเองจากอารมณ์ที่บูชาวัตถุอารมณ์ที่ต่ำทราม ปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันโลกชีวิตและสังคมตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่เป็นจริงศรัทธาศีลจาคะ